وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمير بخاري كتاب الله خير البخاري أمير كتاب من أعظمنا أمير كتاب الديني babu da kuma ne da mawa ne fara yin imani masara ne mawa ka ne halitta a ta mawa kwaro ya ne babu fara yin imani masara ta ala fadi ne mawa a ta ne ta mawa ka ne halitta kwaro ya ta yi rama ni da hun fi na gini wala ta abu sai ku ba dole ta mai yadda ta babu abu da ma alaje joni ade ngula se ko ni babu e babu duruna ni babu ni ko na ni kan sa ni na babu na ko kan ni na ni kan ni na babu ni ma ko ni ale ko na lo ko sa ni ni a ku ye we le ma ni fana wọn alika ni alaka lori ẹ abudulayi ọkọ jina fana bayi alika ni dan sọ abamu na ọkọ abudulayi ọkọ jina ala jini do ale ni afama ale fana bi alaka ni anabi sọla wa sọla ọya mi alaka fẹ ẹnu ti ba ma fana bira ni wọn ti ba ma ko. Ala ka kile ko ni wani tiba ma ko ni lo bere ma fafu la bo se na ko ni lo to wa ti to la fura bo se bi ma ni ni na fura bo se bi na wa la ko be mo ko ni lo tiba ma wa ko ni ni bi sariya na ko ta no bi sariya ma ma ko ma ni ni ne ko na ba ina ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn nafa cogoya min na a yiri furabulu tɛ bi nka nafa b'a la nafa ka bon silamɛw bɛ ɲɔgɔn nafa cogoya min na yiri fana bɛ mɔgɔw nafa de ala kana kunnafoniw ci ka ma a bi tuuru ni maa diya n b'a fɛ an kunnafoni o yiri ye yiri jumɛn ye o ye yiri jumɛn de kunu kɔnɔ. Abdulaye wara ko kira kelenna ɲininkali kɛ yiri in na yiri min furabulu tɛ bin ko yiri jumɛn don o tumana mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ faabaw u ye kungo kɔnɔ yiriw bɛɛ jate k'a bɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen na tan. Abdulaye wara ko k'a jiginna ale kɔnɔ k'a fɔ ko jamanu tun bɛ ko don nka sabakɔrɔba ninnu tun bɛ se k'a dɔn nka ale ye denmisɛnnin ye o cɛma. A jiginna ale kɔnɔ k'a fɔ ko kumakɔnɔ yiri minnu fɔ an sera yiri ɲininkali kɛ yen tamaro de ko don nka ale maloyara ale ma sɔn ka kuma. Saba ninnu caman bɛ k'a dɔn min kɛ u ka lakara ma e yɛrɛ ka yiri fɔ an ye ka yiri jumɛn de ko don min fura mun tɛ di ani fana nafa ka bon ɲɛfɔ silamɛw ɲɔgɔn nafa cogoya min na. O tuma fɔra kɛra kuma ko tamaro sun de ko don. ibn Umar mai yaka ko din san ya kama ko tuba ko ni ale na alimi dina da ko da to ne kama ne wala da sani kuma me kitabu din yu kana na an to na babu na wara ka ko ko hadda tu be kuma na mu ko ne hadda sana yi na ko ra mai wai da dai ni babu na ka ra ka ko ko ko la ni mana ke ni anna qad wata faradu min wajhi dawa fa al qadatana wa yani kuma mana ka mawa da ta ko na kwara nai kalabe mana ka mawa ka kuma min da kai to ye ramo e nyina ni mo na kai ni a kwara na kwara don na do ya faradu ko ta kai mo go ya faradu to gwan ni na o je ka ra ka ko ka da shi da ni ke ka da ka san ni na to ka ra ka ko ma hadisu ni bakaran tubaya adan hadisi afra ya antubaya ayi tubaya mugna yiri ni bara ni afra ni jidi anaka ka ko na ko san ni wona fatam ukmana adan kana de fora ya ma de fora kara tubaya wora ka pada kana akbar na kubar bolo ade la ni ani acha na wora ka ko fora ukra ko sia Rukmanaka arisan kalam yani karamoyina arisan jamuna kumadu wal-adu rabu kurayni uli al-shirana wal-adu wala muhadis kasir kalam karamoyina inako karamoyi wala nabi karamoyuma ata wala nado umakai karamoyina yana iyo siro kalamino kuru isi ina kana wala nabi kalam karamoyina yana Rukman aje nama ya tak boleh jadi awal lagi ni tu. Kalau perlu apa pun kira lah sih. Rukman, walaupun tu ada mahadis, arjo panam konsen ni kat sini ni lah. Ia ni dia cuma dengan kerana waktu nak bola, dia nak nak rukman ini dia lah. Anak rukman ini sih. Ayat orang ni tak pukul makan lagi ni tu. Rukman tu nak bayar apa pun ni rukman ni sih pelak lagi. Dobi kapra dwara iba ko akbarna na bwal ka lebi mai adala gire sana akbarna wala hadatana tisse ko kwa kula gira ka kuma no ni na do ko gira ala ke an arbi ya ni gomi wala ma sorobi karana karamo bulu na mata ni na anana kana kana karamo ni na ido bola ka lebi tisse ko akbarna ko so mo donna do bulu na bwal bulu tisse ko kula kana hadatana Ardu panai tu men, ramora, sedor, new men, mawar ter, cuma ini mana kena ada yang ada aja, mana kapal itu apa nama? Kemana orang itu ambil alat tu? Terus kita ada kali, ada berjuang lah ke kuku, ada sana awal ma, aku pernah naal na tu, dona berapa pernah tak pernah. Wah, cuma Hasan Basri, ani Sauli, ani Imam Malik, mulai ini kamu masalah. Rukmana kana kalam ya karamo ni na kage dara ya ga kuma kan suro kalani na suro halli ya kalani kuma ma kinyana ye da mun suro aka kuma ba kuma kana bala gire kana ya ni na ka ko ma ba kuma kan do rukmana bu ta ka tu ko ga wala mai kan go kana na kare ta don nan mun ko ni wala ke daga ulu ga da ni ke harita ni Imam Ibn Arisa bin Sa'araba Nubah Arisa bin Nama Adu Yuga Tandil Kako Bukana Yisra Kas Maman Dada Yusra Katla Manasin Ismail Nasra Yana Sira Jira Nai Kako Ba Arisa Kumadu Bukana Ulu Mana Kuhuta Batu Ula Kali Kali Kali Kali Kali Imam Ya Arisa Kono Naya Ndi Kauri Kono Bakana Kumi Ila Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم ما في الصدور تماما على كلام الامام بن شعره ابلغ رواه من يحيى قال لي ان ما لا يدري الدنيا ya da ala da yi yamma da ni arwa kawo ho sir turu min ne ba ke ala da yi wani ai umma da na ya ko da ko ni kala ne ya ni kana kala ne na kala kala ne ai la ka ka ma ka ne to ai mo ko da so mun ya le kala sella wal ma sir ma ka so mo ko ai la ka kala kala ma be kana ku ma ni kala ho mun yi da ko ma kala ho da wuri kala ne kana kala ne kala ka ta ma ka ne da mun ci ga Bukan hati mahu fana cikna kata kuma yang laka dia agak buhoi agak mahu jernai kabara jernai Adil mana kata kuma yang beko ala kera cikko maha kali bak mahu Bukan hati fana cikna kata kuma yang laka dia agak buhoi agak mahu kuma yang kabara jernai Bukan hati mahu imam malik tumhare yani tumhare ke rujai karne mohan insan dubuga sharia simon ke mohan bolin na kala dubuga dubuga sharia ke na kana kala dubuga dubuga to na kabara kana hai to imam malik ko rujai to kana hal na to sabai den sabai lo atmana ka diye maria kara mohan na mohan to na kabara kana hai beta Bukan aku cuma kalau mau jina. Bukan aku cuma kalau kalau kalau mau jina. Cuma kalau kalau kalau ada jina. Mau mau mau ada kalau. Jangan cuma lo cuma ada. Mau nanti cuma nak kalau ada jina. Bukan mau mau cuma jina. Kata mau kalau lah. Jadi apa kata jadi kalau cuma jina. Yang mana mau mana mau mau mau ni. Juga cuma kalau ni bulu. Hal ni mana ada kalau mana. Nah, kalau yang main perang ini ada yang nak dapat nama tu, itu kata aku mau yang aku kata dia perang ini, buat itu sura. Kalau hatta ini nak mencuma ada bersila tak dia, buat dia pun bukan na Abdullah bin Yusuf. Anda sekarang mahu mencuma bersila tak dia. Bukan dengan bukan na Abdullah bin Yusuf. Biar kita sudah biar kita akan untuk mana akan dibaca untuk membuat cita-cita bahwa kata dan makanan dan lainnya untuk mana problem berarti lo apa sebab ibu lo nah yang nama lo warah kata sebab ibu lo untuk mana putus lo oleh untuk mana Muhammad bin Yusuf Al-Qur'an ada pernah lu buat ya? Ani ko Muhammad bin Ali bukan pernah lu buat ya? Ani ko? Ko mau lu buat di mana? Oleh Abdullah bin Umar dia tu lu cai. Oleh Abdullah bin Umar mana? Ko tu cai ko. Ko ni yes makan ni salah hari tak pernah muka jina. Yes makan dah suruh hari tahu lah. Kalau kalau dah makan yang tahu. Ini sebenarnya kalau makan yang salah jina. Nah jina ni hukuman itu betul. Baca kita lagi kata lah kalau kita buat hari tadi, kita buat hari tadi kita ada lagi. Baca itu lah. Bukan kita ni abu hasil lah. Bukan ya kita ni memang pergi lah. Kami nak melihat yang mahu itu, bukan di kerana agama ini kerana orang yang dunia ini, ani dunia ini kerana mahu ikat dengan kata, siapa yang ada dalam hati ini, walau hati ini, ini yang ani tidak boleh katakan ini ayat seperti, walau ada di dalam ayat kerana, naik dari ayat awal yang ada pun, siapa yang ada dalam kata hati ini, walau tidak katakan. Dewara kapo bukari pe akbar na ada kana. Mana donna kuno nyura ni ma ma bolu bolu. Difference ta ni moja abla jeni ni sini. Arsali na kanume be kiria ta bukari na bukari ni bolu sukla. Ale ko mwana arsali na kanio ile ni kuntaje. Wee, ambil buah mana saya cuma kuih. ويا من الله ما وشريت من عبد الله بن النمري عليك من عبد الله بن عرس من مالك الى ناسكو كل من على كراء قلوس جنين دولا أكا بسي لنمان السباب كل شهر جنان مصري قنا أنا كان جمال جنان مصري قنا أنا كان جمال عبدالي قنا مصري قنا amma janna la kala ta sabo ta misri ko aye nana ga jame na ko misri ko aye jame din misri la ka jame wonya ka de ala ta ni ti aga misri akuru tu ga go ma pambe ko din de te ye ta ba mu din de ko ta pa ho ko din de te o ya ni jame na misri ko no ko misri la ko ta so ga jame la din misri la ka pro da ha ka asala ga jame se I can't just have a mouth. Call the name of Maria, this is the last that I know is about. That is the wrong water. What are that last one? My best about your mom is the banana. What am I going to get you to learn from Malayo? What is Muhammad in the month of the yan na da kan dora kuma nan ci ba ba ya da nan da mu ne ba da mu tare da ke ala ta ya ta to a manon ci ba ba kun ji jabi kun ji nan ba da ke yin nare wanda ta gani gani kuma kuna ta jira ta kuma ni gari gare mu ba ka ce gani gani mun nan wala ta ni da ni wani ma ta ga cikin ko kana ni mara ne kira ka ba mun nan shi kama ni gari mun ja ne ni ni ni ma wala kuna nan ne ni nan ni mai ani mako da ni ma ni da ni ma ce ni mako da ma ya ni mala ne ki fara da mu wa ala ka ni man da wara ka ko ku ji ku ni do ga mu su ga da ya ma ku tu wara ma ko ala ya fara da mai la nana ni ni nan ni mai an je mai ya ni mala ne ki je ma wa ay fara da ma ka non shi wa ala ta ka ma ala mu na biya ni ne re ni ala ke ye ro ala de ro ci aw gara ni gara na ja ni ona ka ni shi ka ki na ni ka wa ko ka la ka ni shi ni so ra ni ka si ki yo wo de ya a ko ni ni na ni ala ke ka na ye ni ala de ye ma biya si ni ko du ni na si ni ki le ko na na wa ni ni na ni ala ke na so ala de ye ma ya ka na ti ni ko du ni ga si ni ki le ko na na kira ba ba ne ya di ala ke ye no ala de ye ma ya ala Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce Allah ta'ala ya mini na harta ni alai ya la la de ya mariya wa kama na kulun ne ke tuku bulwa to sinna na la fara ni na ko na ko ni ka la mutna ana pantong che min na ni ala che ya la ala de ya mariya wa na wa ala ka ra na ka ma ko ne ni ala che ye do ala de ya mariya na ko ha ti ni na ku tuku bulwa ka ni pantong kuma na jani ka dara drama iri te ni na ne dara na ko ne ba ci de ne mo mu ne ci o ru be kuwa ba ci de ne ne ko ne na jama ga ci da ka ci da ce jama kole ne to bai imam bin sa'ad ba ta ban sa'ad bin sa'ad ne ko kalma da ne ya da kire musa bin sa'ad ya ta ne ani ani kuma abin da ya fara ta ne ko ya ne ba ku na ku yi zaman kun mu yi ويعمل الثالث لا البناء ثالث يعمل الناس لا ربنا أمد يا لقريب قبرة قبرة قبرة قبرة قبرة قبرة قبرة قبرة ما أمد فمنا قبرة مسألة جامعة ودرد مني ودو نويدة قبرة قبرة قبرة قبرة على العالم قبرة قبرة donna dina azaba are kuma in tayar wala ne amma shi tara da ne na na tsina kana tsin tsin kira ne gora tara ko ka da raje da sabai are tsina na kaka ko wala dana baraka na gore kana kalam ke da mu yana kalam ni nuna ya dulo alimam na da kuma ka ta dulo to mun ce da ka da mu wato bara ka fiya na ala wara da da je ne ka ko mani ni ya ne ni na donna ni mara na ki ya ni ce ka ko kare da ya fi ko yi wala kole ka kula da ta na wannan aswara yi wala da ji na ba barki ta da wani wala ka kula ya kan ko na wa wala da yi ni suna al sai ko na kare na ba ko na ba ko ko al sai na abi da da ba ka do misri ko kada ga ta ba kai na ga ni ne do na bala da ga misri ko na misri kuru ma ko ka ko ko ra la na ye fran pan do ran tin ne lo pan do tin ne te wala nu na ti ba ta ayo mu ma ti ko ga ta ta siri ye ne ugai ti ta ko ya ro ko na to ko na ba ko ba ko ta ba se ga do da misri ko na do na ye ni ne ko ya yi a ka to ra ka da ba yi da ba min ba na ko lu ga ta ni na ba na ko ta na ga ta ni na ko ne ne ko na da ba do lu ko lu ma sa ni ba na ko ta ma aga da wa mu do ko to la oni wala do ni misri ko na olun wala ba su ta da ga dawa do ni misri ko na te ti ya dawa la kana ba ta ni e ko lu amma ko na ja ni ta sai amma ko ma ta na kuna ka ko tra ka ti gona tu kare ni wala ko je na ga ni no na pa ko na amma ko kuna ka ya ta sai misri tu kare ni har sawara ta sai ko mu ba ko na ala kara ka ti anaga tabo kubikare ni wala ni ni ma ni ko to ma ko na ana ko manu tabo chala won do ya ki manu ko mo ma ata ya ku ya tabo ma ata ya ku ka tabo ma atman la halai ko ko ka do ni mana ka ko ni tirai ula ala ku tabo ula ko ke na kamu na jo ni ma wa ni ya ni ala ana ko mani ya jalla la ka ko ka ni ula ba ko ko wa ne mo ka bara ka ko ma ji ni do amo ya ta amma ya ko na ya mo ni ne na ka ko ko ni jale ase tawa ba ko te ko ni ko ne ko ni ma ma ni wala ka pa ko ni je le ne ka ni mo to ta amo ko ko nya ya ni ha sai ko na to ma ni na ko ni mu ru de ya ha sai ko na assalamu alaikum sai ko mun ka ko su ka ru ra ti da ga su ka sa ka na ga su ma ru su ma mo ko na ko na ko ta mo ta ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲအလားကလာဘုရားမှာလို့ဘုရားကပေါ်နေနေတာဘာလို့လဲအမေမေးပါမြန်တာတော်ရေးတာပါလာကလာကကြရာရာအကြရာကြရာကြည့်နေမှာပါစေသာဝတ်ကြရာဒီနာသာဝတ်ကြည့်မြန်မြန်ကြရာရာလိုက်ကြီးကြီးကြရာကြည့်နေမှာပါဘုရားကပေါ်လာကလာကြရာကိုဘာလို့ကြရာကြည့်နေတာမှာအမေခဏပါမြန်ပြန်နေတာတန်ခွန်းနာ ما قام بنا ولا كما قام بنا ولا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام بنا ولا كما قام ب ani jonna o ba don mo sira na ci da ta dubula ya lo wala da wa ma ce da war ba ta kuma ni wai jonna da don ma ce ne ka ci ci ka ta dubula o kuma mun ni ta dubula are ba kuma nan da kuma ta na sai ni je nana dumo ba kala na Allah da baraka na yi no ni nya wal ma na ni aha wa qala anas bin malik anas ko bin malik Usman bin Affan al-Masafi. Ko Usman ne furanai sai ba ta tafi nan da Allah ba. Kai a ci da ta kuyo jauna, jauna. Kuran ma mun wurin da ba Usman ne ko Allah kuma ya da ran na ci ta mu turki Istanbul. Abu da mu jira. Kuran na ka kurai to ne. Ada ga su da na da na ta kiyaye bangala mun ci arabu kan mun ba. Kwanne kun na kurgin wabulu ka nyami, kwanne da kalan kan cikin gara, mawo ce ke yi wa mako na kan cikin gara, ko ba ka da kan cikin gara, don wuri ka kawo ta yi kan an samu wani ta ka kan kawo ta kara fitne. Kuma Usman ni kuraneta, kurane mi ni Umar ya tsere a to kan tsara. Zan ka abuwa ya tsere a to kan tsara. Abuwa ne mawo ya mara mako na gara da yake. Ka fanyu ma ka tsaka ba ka yi. Ko mi ji ne nan wa ka fara ka to ni mar ya ka ka mara ya ko ni mar ka fara ka to Usman din ta ni mar din ta ka fara ka ka mara ya ko o to ra har ka to silan na wa na ka ka ji ba mala ni na pra na ko na nyam mo go ni ya ni dai ya ka na to ta ka to Usman ne ko ko ta ka ji ka ta ba mala ni da Usman ne ma ta ka ni na Usman ta ra ya ki ka ta ni ya ne ka kala na fara ka na ko ke tsubu na wala ya ni ka ko ka tsen yo ma ka ta ku mon kala la wala yi ta ba mu yi ya da mu da ba ba amma su ma ni ko ya ta ta ma ni ya ta da mu ta ka na ta ce ko kuma ni ni ku kura mai ce ba Hatre ma de ka kaya da shi da tafo yura jawna dum lura kaja ina ma mura ka shi ta bata barna o da ne ne mara ka ni hukura ni yo de ya mura har sa o mara ka na ku da ni mura ka abula ni mura ni ku samya o ya ka ni sa ni ani ya ya ni sa ni o na ni ni mura ni ani mara ni ku na na ka fa mo ni wala de ka na ka pensere na ci mo ma ba ni won kala la ma ga mi ba a fara ka ni won kala la da ba ci ba ni ore da lu da ko na fara ko ni ba ne ha ko na ka ci ka dero la won na ka fara ka na ka pensere ka ci ba wala ka don ku ma da na ci ka ci ku da la mo ra ni won kala la ba ci ta na ka ore mu na wala wa ta ta ba mu a ci munawala da duk ya yi ne ya ta duk ya yi ne na ka ka ta da ne shi da mu ala ka yi da mu da ce ka ji kare mu da wani ke mu wannan abba ma kaji suna na dama a kan makana ta kura da a cibiyar kana da ya ko yi zuwa ne yi wani yi wani ba kana yi ne ko yi muna wala da kafin dama su kuma na an nisa wani ma kuna kana kara ko yi yau masu ne na ka tamu ko kara a da kira ma kara ne na ko ya tuna na dama ta kana kara ne amma ba da na jin ya kara ne da kara na kira da ya tuna na kara ko da yi muna wala da kafin kuma su ne ba su ba wani kare kara ka kawai ta ka kawai kara na ولين عمرك انا نعمل ذلك المساء ما منا صار في ذرا هو بعدين اطلع على كتابي ده انا بقول لي ما اطلع كنا كل قال كده قال على ان هو موي اكون ما بقول انا ولا بقول له هو اتا هو قال انا ما انا قال ده بقول له انا كده قال لي مثلا قال لي كان دي ما قال لي قال لي كده هو قال ما كان بيقول لي ان هو سنا هو انا يقول انا اللي قال لي انا ورايا انا اللي جبت بقى فارا بقى خبرني فلان قال ما يجي ولا انا قال انا مش هو هو اللي كده قال لي هذا انا ولا كان يعني يا صاحب ده كان بس ده كده بالنسبه للسياده اللي عندنا alhamdulillah na kali babu jam jam mai ka ashirya kada ba kuma mun fara gore da ga jam jam mai kaga da bawi wayar da kai har sai sai da Abdullah wala kai sai da Abdullah ko kuma ko Allah sai fa Ibrahim won ya ni ba ويعمل صالح ويعمل ابن الشهاب له ويعمل ابن الشهاب له وكما قال من الرجل عن مزيد ولاده بن عبد الله بن القدرة المسؤول وكما قال صلى الله عليه وسلم أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كتابه ويعمل كل نواتي وقالت رأيك جرى الجنة وكتابه أنا أعرف تبوت من الكتابة جميعا kada ba ta nuna da yako amma ko ta ba ta ka bala da wadana don kuma lalaka da take da mutan da hanta ta tsara kada da ni sai ka ta nuna ni a ba kai kada da ni mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun Alaikum salam ya Abdullah. Wa alaikum salam. Bagus juga ya hari ini juga ya. Kemarin saya kata dalam tanah di mana kita. Kita lagi semua pada zaman kita. Pada zaman kita pun ada zaman kita mah. Kita lagi semua pada zaman kita. Wah mah, apa masalah kita pun sebenarnya. Yang ada ko dio da wuce muhammadu ma wani ne kici muhammadu ma ta kara ko ta goma ta la don mu ta goma la ko ta don ka fi da kuma ban shi to ina ko ni wala ba ne sai ni sai sun ma da mu ne ba ta ko ta la mu ko ta ra ko sai da shiya bara yo war ma ko ta ni sai sun ma da ko ne ne sai ta ko da la fara ka ko ta shiya ne ne ya tsaya ne ta ra ce da ka ko ko ko ne ni ma Allah ta'ala ba ta mani ila tsira ba ta mata ba tsira ta ko ne kala kuma ta ba mara da ta da ta ko ko tsira ba to kran da ala ta kula ne ga da ta ta ba ga ko da kula ne ji waje a tsari da ta da ne ta ko kuma tsari wani Muhammadu Rasulullah a wani ta ba kran ta ba mu kuma ba amma ta tsira ta ba tamam din guru kar wala wala ke guru ba kuma na kana ta ba ni jaba ka hore Muhammad Rasulullah dan abu ni pare Allah ne tren ta ya ne Allah ne ta Rasulullah ne wanda Allah ka hore da kuma ya ta Muhammad Rasulullah dan Allah ba da wani hore da ta kon sa Rasulullah ne wanda Allah Muhammad tren ya ta kon da Allah kuma sai ne ya ta Dumanana ya ne mutum ya wani da wani da ko noran. Wala masaka mun na ci ma ulu ba da kafa gora ala ta da ro. Ne mun ci ba. Dumana mun ne kuma da kana. A ga kuma ina da wani na ko a ga kuma ina da ko misalan ne wala ka gora ko na ne bala je ma ta ji da ta. Sai je wa. Abala ka tsara. Ko قال هو قد ما قال الله محمد رسول الله قلت يا ايها الذين كفروا قولوا لي ثمن ما قالوا هو محمد رسول الله جنب هو قد ما kafa da kuma na cire da kuma ya tsaya kai ya yi kula da kuma ko da kuma ne kafo a cikin ke kuma madara Rasulullahi da kuma sabana da kula da kuma dan zana da ya yi wala kafo kula da kuma wariya da ni alwanin kula ba shi ko ta na ma mana da na ji da kula da kuma ni ne dole mu ji ga ni fa te kula da kuma wariya da kuma zaman da kuma ko da to ba wariya da kuma na ka saru ka kuma na ya haramu ce ce ma na san do ya kula da wani ne nan da kula kuma ta rafi mana dide to mu be a haramu ne fa do ya ba nan wa tu ba wa tu ka ba buru buru don ko kana dide do ya ba nan wa tu mun ci dide ba do ya ba nan ka wo kala ka da no ce ka kira ko shira mana ka da ka ta ni shi tinya to ma don nan ni fa dora wa ga ce ka do mala dora do ku ni na ma na ba do ka ma ni ni na ba ni ta bana nan wa na wo dona do era ba kurjan do go la to na ta ko te foga do ti ka de no tre dona do era ka fal do era ko ti ba sala ka ma do ko se da ma do ni na ma aga ta ko re na ju re ni ko do ni ko ni a do ni ko la ba ti ko ta la ka war je na ku la ku ru pa no ti ya aga na ke ku ru ko ni amba ya la pala ka do re na pala ka ni na da ma pala ka ni pa na do ra ma pala ka ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.